تفضل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادوات استثناء رئیسشون حرف الاست. می فرماید که ینسب المستثنا، ینسب المستثنا به الا فی ثلاثه مواضع. نصب داده میشه مستثنای به الا در سه جا. باید انسان به خاطر بسپاره. قبلا تقسیمات استثناء رو کردیم، تام، مفرد، متصل، منقطع توضیح دادیم. حالا مستثنای به الا در سه جا منصوب میشه. یک، اذا کان الاستثناء متصلا موجبا. زمانی که استثناء متصل باشه، یعنی مستثنا از جنس مستثنا من باشه، خب قطعا تام هم هست، موجب هم باشه، مثبت باشه، درست؟ موجب باشه یعنی چی؟ یعنی غیر مسبوق به نفی او نهی او استفهام انکاری، که بهش میگن نفی و شبه نفی. نهی و استفهام انکاری رو میگن نهی و استفهام انکاری رو میگن شبه نفی. نحو مثال قام القوم الا زیدن. الان قام فعل، القوم فاعلش، الا الای استثنایی، زیدن مستثنا منصوب، منصوب شده به استثناء، یعنی به اون فعل قام نصبش داده به عنوان استثناء. یه مستثنا مهد داریم القوم، یه مستثنا داریم زید. زید از جنس قومه، میشه متصل. قامه هستش مثبت، منفی و منهی و استفهام انکاری هم نیست، پس بنابراین موجبه، واجب نصبش، هیچ کاری هم نمیشه. دو، اذا کان الاستثناء منقطعا. زمانی که استثناء منقطع باشه دیگه فرقی نمی کنه موجبن کانه او غیر موجبه، موجب باشه یا غیر موجب فرقی بگید نمی کنه. منقطع که هست شما باید منصوبش کنید. اذا کان الاستثناء منقطع. سجد الملائکت و کلهم اجمعون الا ابلیس. باید بخونیم الا ابلیس، الا ابلیس واجب. این الان کدوم بود؟ موجب بود یا غیر موجب بود؟ سجد الملائکت و کلهم اجمعون موجب بود. سجد، چون ابلیس از جنس اون، سجد الملائکت و کلهم اجمعون الا ابلیس. باز تو قرآن داریم توی سوره احزاب میگه الذین یبلغون رسالاته ولا یخشون احدا الا الله، ولا یخشون احدا الا الله. الله که از جنس احد بگید نیست. لا یخشون هم منفیه، پس میشه غیر موجب منقطع. قرائتی که داره اینه الا الله. پس دوتا مثال زدم براتون از قرآن. فسجد الملائکت و کلهم اجمعون الا ابلیس، که نیست، نیست، جن بوده دیگه، جن دیگه، از جنس ملائکه نیست. اون دوتای دیگه، اون دیگری که مثال زدم، لا یخشون احدن، انبیا از هیچ کسی نمیترسن الا الله، چون الله از جنس بگید احد یعنی انسانها نیست. حالا ایشون مثال میزنه موجبن کانه و غیر موجبه. نحو عادل غائبون الا دواب و هم غائبین، برگشتن مثبته مگر چارپایانشون، چارپایانشون هنوز تو راه. خب منصوب شده دیگه، درسته؟ این الان چیه؟ منقطع موجب است. مه ترقت دارو الا سیابه. این خانه، یعنی خانه ما، سلام علیکم، اون خانه نسوخت مگر لباسهاش، خب لباس که از جنس خانه بگید نیست، دار در و دیوار و پنجره و هاست، سیاب جزء دار بگید نیست، میگه لباس هاست منفی. ما دو تا آیه قرآن مثال زدیم، منفی منقطع و واجب نصبش. سه، اذا تقدم المستثنا علی المستثنا من، مستثنا بر مستثنا من چی بشه؟ مقدم بشه. سوا اون کان متصلا و منقطع، حالا میخواد متصل باشه میخواد بگید منقطع باشه فرقی نمیکنه، مستثنا بر مستثنا من مقدم بشه. سوا اون کان متصلا و منقطع، نه مالی الا مذهب الحق، مذهبون این ما مشبهتون بلیسه است، لی خبر مقدمه، مذهبون مبتدا مؤخره، چون جای اسم و خبر عوض شده عمل نمیکنه. الا مذهب الحق، اون مذهب نکره است در سیاق نفع افاده عموم میکنه، یعنی من هیچ مذهبی ندارم بگید جز مذهب حق. شعر کمیته، کمیت اسدی است و منظورش از مذهب حق مذهب امامیه است. مالی الا مذهب الحق بگید مذهب. الان آیا مذهب حق جزء مذهب هست یا نیست؟ بله جزء مذهب دیگه، اما مذهب حق این متصله، موجبه یا غیر موجبه؟ استاد مالی منفیه. بله منفیه، غیر موجبه، غیر موجبه. مستثنا الا مذهب الحق بر مستثنا من مذهبون چی شده؟ مقدم، واجب نصب شده. و جاء الا فرسن القوم، اینجا فرس از جنس قوم بگید نیست، استثناء هم بگید موجب. ها ما دیگه به موجب و غیر موجبش کاری نداریم، به متصل و غیر متصلش هم کاری نداریم، میگیم مستثنا بر مستثنا من مقدم شد، سلام علیکم نصب میگیره، مستثنا بر مستثنا من مقدم شد نصب. پس اونجا که گفته اذا تقدم المستثنا علی المستثنا من، درست شد؟ بعد میبینیمش مطلقا، مطلقا یعنی سوا اون کان متصلا او منقطعا، که بعد از سوا هم ام میاد او نمیاد، یعنی سوا اون اکان متصلا ام منقطعا، درست شد؟ و سوا اون اکان موجبن ام غیر موجبه، فرقی نمیکنه موجب باشه غیر موجب، متصل غیر متصل، مستثنا بر مستثنا من مقدم شد منصوب میشه. استاد اینجا فرسن، فرسن فرسن مستثناست دیگه، مستثنای مقدم منصوب، القوم و فاعل جار، یکیش مثبت یکیش منفی، یکیش متصله یکیش منقطع، هیچ فرقی هم نمیکنه، چون مستثنا مقدم شده بر مستثنا من منصوب میشه. درست شد؟ فاعلتون. پس سه جایی که ما واجب با الا نصب بدیم، یکیش جاییه که استثنا متصل موجب باشه، مثل جا القوم الا زیدن، قام القوم الا زید، موجب باشه یعنی منفی یا شبه منفی نباشه، شبه منفی هم یعنی نهی و استفهام انکار. دوم استثناء منقطع باشه، حالا منقطع باشه فرقی نمیکنه موجب یا غیر موجب بگید منصوب میشه، مثل عاد الغائبون الا دوابهم منقطع و مثبت، محترقت دارو الا سیابه منقطع هست و غیر موجب منفی، درست شد؟ در هر دو جا مستثنا منصوب. سوم زمانی که مستثنا بر مستثنا من مقدم بشه، حالا چه میخواد متصل باشه چه منقطع، چه مثبت باشه چه منفی، موجب غیر موجب، فرقی نمیکنه، مثل مالی الا مذهب الحق مذهبان، و جاء الا فرسن القربان. البته مستثنا مقدم شدنش بر مستثنا من جایزه، ولی زیاد بگید نیست، مگر یه موقع شعر مثل اینجا میخواسته شعر بگه و قافیه شعرش مجبور کرده که مذهب رو مؤخر کنه و الا مذهب الحق رو بر او مقدم کنه. یعنی 95% بلکه بیشتر 97-98% مستثنا بعد از الاست در آخر کلام، که 2-3% مقدم میشه. مقدم شد جایزه ولی منسوب میشه دیگه، اصلا کاری به کار موجب غیر موجب متصل منقطع نداره. یعنی میخوام اینو عرض بکنم که این اذا تقدمه کسرت ندارد، خیلی قلیله فائدتون. اما ناسب المستثنا چه چیزی مستثنا رو نسب داده؟ چی مستثنا رو نسب داده؟ ما عرض کردیم مستثنا رو اون فعل یا شبه فعلی که تو کلام هست نسب داده از نظر ما، درست شد؟ یعنی تو جا القومو الا زیدن قام القومو الا زیدن قاما نسب داده، تو آد القائمون الا دوابه هم بگید آده نسب داده. حالا اگر یه موقع شبه فعل باشه، شبه فعل عامل مال ما قبل الاست، فقیل الا، یه قیلی گفته خود الا نسب میده، ما اینو نپذیرفتیم. دلیلش هم این بود که اگر استثناء مفرق میشد با چرا الا بیچاره به گذرش بیکلا میموند. پس معلوم میشه که بگید مال ما قبله، ما قبل کار میکنه. الا خونساز که این عامل از روی اون میپره، میگی ما جاءنی الا زیدون، میپره میره زیدون رو رفت میده. فقیل الا و قیل العامل و المتقدم علیها، قیلی گفته ما عاملی که متقدمه بر الاست، اونو ما پذیرفتیم، عامل متقدمه بر الا. میگه ول مذهب الثانی هو المرجح عند النهاد، مذهب دوم ترجیح داده شده بیشه نه شد. حالا دقت کنید، یترجح و جعل المستثنا بدلا من المستثنا من، ترجیح داره، ترجیح داره یعنی این که شما میتونید این کارم نکنید، نسبش بدید بنابر استثنا، ولی ترجیح داره مستثنا رو بدل از مستثنا من قرار بدید. حالا مستثنا من مرفوع، اینم میشه مرفوع. کی؟ اذا کان الاستثناء متصلا غیر موجب، زمانی که استثناء متصل باشه، یعنی مستثنا از جنس مستثنا من و غیر موجب باشه، درست شد؟ غیر موجب، متصل باشه و غیر موجب. نحو مثال ما قام القوم الا زیدون، یعنی جا الان میشه الا زیدن بخوانی، میشه الا زیدن بگید بخوانی، اما ترجیح دارد که بدل قرار بدی، زید رو مرفوع بخونی بدل از قوم. حالا چرا بدل میشه؟ کل از کل، بعض از کل، بدل اشتمال، بدل غلط، چی میشه؟ بدل بعض از کل میشه. خب بعض از کل باید ضمیر داشته باشه رابط، میگن یه اینطوری بوده الا زیدون منهم، منهمی بوده چی شده؟ بدل است. ولا یعاقب الله الناس، خدا عقاب نمی کنه مردم رو، الا الاشرار، مگر اشرار رو. اشرار جز مردم نیست؟ چرا؟ استثناء متصله، اما موجب نیست. اولی منفیه، دومی بگید بازم منفیه، لا یعاقب الله الناس الا الاشرار. الاشرار دیگه بدل میشه دیگه. حالا اینو الاشراره میخونیم بدل بگیریم از الناس بهتره، یا بگیم بگو استثناء است و منصوب، کدوم بهتره؟ بدل بهتره. فانما بعد الا بدل و بعض من کل، ما بعد الا بدل بعض است، درست شو؟ پایین نگاه کنید، یک و قد ینسب، قد بر سر فعل مضارع این چی؟ اینجا گفت یترجح و جعل المستثنا بدلا، یترجح تو قرآن داریم ما فعلوه الا قلیل منهم، ما فعلوه الا قلیل منهم، این قلیلون بدل است از اون واو فعلو. قرائت فصیح بگید درسته؟ بدل باشه بهتر. میگه و قد ینسب، قد یعنی چی؟ گاه. و قد ینسب علی قلتن خیلی کم، فیقالو ما جاء القوم الا زیدن، ما جاء القوم الا زیدن، تو اون زیدن مشابه. اما اون یکی رو میگن لا یعاقب الله الناس الا الاشرار، یه الاشراره منصوبه. منی که نحوی هستم موقعی که ترکیب میکنم بهتره بگم این چیه؟ بدله. و نگم مستثناست، چون اگه بگم مستثناست میشه جزء قد ینسب، ولی اگه بگم بدل میشه جزء یترجع. و حمل کلام بر قول قوی تر اولاست. فائدتون یتعذر البدل و علی اللفظ لمانه. گاهی اوقات هستش که ما بدل نمیتونیم بگیریم به خاطر یه مانع، مانع هست، حالا مانع رو میگیم. فیبدل و المستثنا علی المحل، اونجا تابع محلش میکنیم، تابع لفظش نمیتونیم بکنیم، چون اگه تابع لفظش سوانه تابع لفظش بکنیم غلط میشه، مانع هست. نگاه کنید مثل این نحو ما جاءنی من واحدن یا من احدن فرق نمی کنه الا زیدون، این من جنومنیه زاید است که بعدش نکره آمده فاعله و کلام هم منفیه، سه تا شرطی که برای من زایده هست، کلام منفی باشه، مجرور نکره باشه، فاعل باشه یا مفعول یا مبتدا، میبینیم سر جای خودش هست. الان گوش کنید، احد لفظاً مجروره، احد لفظاً چیه؟ مجروره. محلاً چیه؟ مرفوعه، فاعل ماجاعنیست. کلام هم متصل است و غیر موجب، متصل دیگه، چون زیدم از جنس احده، متصل است و غیر موجب، غیر موجب هم ماجاعه نیست. این بهتره که ما اینو بدل بگیریم تا نسبش بدیم. بله اگر نسب دادی گفتی الا زیدن که هیچ، اما اگر خواستی بدل بگیری ما نمیتونیم اینو بدل از واحدن بگیریم. چرا؟ چون بدل میره میشینه جای مبدلان من، و اگر زید جای ما، یعنی قاعده اینه که هرچی که بدل از چیزی میشه اون عامل باید بتونه همونطور که بر سر بدل در اومد بر سر مبدل المن در اومد بر سر بدل هم در بیاد. میگن بدل میره میشه جای مبدل المن، بعضی نهاد میگن نه عامل مبدل المن بر سر بدل هم میآید، میشه یکی، قول دوتا یکی. خب اگر ما بدل بگیریم یعنی زید باید بره بتونه بشینه جای بگید واحد، و اگه زید بره بشینه جای واحد من زائده بر سر زید در نمیاد، چون معرف است. پس اینجا میگیم ما من رو در نظر نمیگیریم، محل واحدن مرفوع است، محلش چیه؟ مرفوع است. اینو بدل از محلش میگیریم، یعنی میخونیم الا زیدون بدل از حالا اگر به جای زید رجل بود، سلام علیکم، به جای زید رجل بود، اینطوری بود ما جاءنی من واحدن الا رجله، چیکار میکردیم؟ میتونستیم رجلن بخوانیم بدل بیاریم مجرورم بگیریم. چرا میتونستیم تابع لفظش کنیم؟ چرا؟ چون رجل نکره است، من زائده بر سرش بگید در میاد. این زید معرفه است، مانع نمیشه، چون نمیشه بدل از لفظش بگیریم، بدل از بگو محلش میگیریم. حالا نگاه کنید، ولا رجل فدار، لا لای نفی جنسه، رجل اسمش مبنی بر فعل، فدار یعنی تو این خونه خبرشه، الا امرون، ما نمیتونیم بخونیم الا امرن، لای نفی جنس چیکار میکنه؟ نصب به اسم میده، رفع به خبر. خب ما نمیتونیم اینو الا امرن بخونیم یا تابع لفظ رجل بکنیم الا امره بخونیم، مثلا مبنیش کنیم، نمیشه. البته منصوب بیشتر نزنیم. ما اصلا نمیتونیم با لا مشکلمون رو با امر حل کنیم، امر رو بدل از رجل بگیریم. چرا نمیشه؟ چون لای نفی جنس بر سر معرفه در نمیاد. خب پس ما اینو میگیم این رجل قبل از اینکه لا بیاد چه معلی از اعراب داشته؟ مرفوع بوده که دیگه، لای نفی جنس بر سر مبتدا و بگو خبر در میاد. پس بنابر این ما چیکار میکنیم؟ بگید امرون رو مرفوع میکنیم، تابع محلش میکنیم، چون این رجل الان یه محل غریب دارد، یه لفظ داره، لفظش مبنی بر فتحه، چون مفرد نکره است مبنی بر فتحه، یه محل غریب دارد که محلا منصوب اسم لاست، چون اسم لا عمل انه رو میکنه، یه محل بعید دارد که اصلا با لا کاری نداره، مبتداست، ما تابع محل بعیدش میکنیم. درسته؟ الان یاد میگیرید لا اله الا الله رو چجور ترکیب کنید. سلام. لا اله الا الله مثل همینه، یعنی لا اله موجودون، خبرش موجودونه، الا الله. الله رو ما نمیتونیم بدل از بگید لفظ بگو اله بگیریم، اله هم مبنی بر فتحه، محلا منصوب نمیشه. چرا؟ چون الله معرفه است، لای نفی جنس بر سرش در مجبوریم بگیم بدل از بگو محلش، بدل از محلش. شد؟ لا اله الا الله، چون الله اله هست دیگه، استثناء چیه؟ لا اله الا الله متصله، چون الله هم اله معبوده. درست شد؟ پایین نگاه کنید، میگه قد تهمل الا علا غیر فیوسف و به ها مجردتن ان معنی الاستثناء. ما یه دونه الای داریم تا اینجایی که ما خوندیم، الان الا چی بود؟ الای استثنائیه بود دیگه، درسته؟ بذارید بخونیم بعد برسیم بحث استثناء تموم شه، این حاشیه رو بخونم که الای وصفیه گفته میشه. این مطلب هم فهمیدید مال فایده رو دیگه، که ما گاهی اوقات تابع لفظ نمیتونیم بکنیم، بدل از لفظ نمیتونیم بکنیم، بدل از محل. حالا اعراب استثناء مفرغ چیه؟ استثناء مفرغ به حسب ما قبلشه، حالا فاعل مفعول ممکنه مجرور به حرف جر باشه، ما مررت و الا به زیدن تونه باشه، به خواهش عامل ارتباط داده اعراب داده میشه. یتوقف الاعراب فی الاستثناء المفرق على حسب ما یقتضی العامل، به خواهش عامل اعراب میشه. یقتضی العامل الذی قبل الا، و عاملی که قبل از الا است. کما لو کانت غیر موجودته، یعنی لو کانت الا، انگار اصلا الای وجود نداره، الا را حذف کن معنا کن اعراب بده. فَإِنْ اِحْتَاجَ مَا قَبْلَهَا إِلَى مَرْفُوعٍ، اگه ما قبلش نیاز به مرفوع داره، رفعت ما بعدها، ما بعد الا رو رفع میدی تو، او الا منصوب، نیاز به منصوب داره، نصبته، نصبش میدی، او الا مجرور، درست شد؟ باید بگه جررته دیگه. یا ما باید برگردیم ما قبل رو اینطور بخونیم، فعن احتاج ما قبلها الى مرفوع رفعت ما بعدها، رفعت اگر بخونیم یعنی رفعت کی؟ رفعت استثناء، نه استثناء گرم دو، او عوامل، عامل هم اگه باشه رفعه باید بگه، باید بگیم عوامل، درست شد؟ میگه فعن احتاج ما قبلها الى مرفوع رفعت اون عوامل ما بعدها، او الى منصوب نسبت و الى مجرور بگید جرت و. ولی اگر اینطور میگفت فعن احتاج ما قبلها الى مرفوع رفعت ما بعدها، رفت میدی به ما بعدش، شما و او الى منصوب نسبته او الى مجرورن بگید جررته جرلش میدید همه رو به عامل دیگه با جررته نسبته رفعته به عامل به اون عامل دم نه با مثال حالا کار نداریم مثل این نگاه کنید ما قام الا زیدون رفت داده به زید ما رأیت الا زیدن ما مررت الا به زیدن درست شد؟ خب تمام شد تمام شد یا نه؟ حالا نگاه کنید اجازه بدید من این غیر رو هم بخوانم بعد این حاشیه رو بخونیم جاش اصلا شاید اینجا هم الان نباشه غیر و سوا هم دوتا از حالا ما الا رو یاد گرفتیم استثناء مفرق و همه مطالبش رو خوندیم کجا واجب و نسب کجا ترجیح داره که بدل بگیریم درست شد؟ اینا رو بلد شد حالا یه دونم کلمه داریم غیر یکی سوا غیر چون آخرش رائه اعراب روش ظاهر میشه غیر و غیره غیره میتونه اما سوا آخرش الفه مثل غیره هر اعرابی غیر داره شما میتونید به سوا هم جاش بذارید یعنی غیر رو وردارید جاش سوا بذارید فقط سوا دیگه بگید اعرابش تقدیری میشه درست شده اعرابش میشه تقدیر الان این غیر و سوا درس قبلمون که با الا بود و تکرار میکنه یعنی همه اون مثالهای قبل رو ما میتونیم جاش غیر یا سوا بذاریم و اعراب بدیم اولا مستثنای به غیر و سوا اعرابش مشخصه چیه؟ مجرور و مضاف الیه مستثنا چون غیر و سوا از اسماء بگید دائم الاضافه پس مستثنا همیشه بگید مجرور یعنی الان توی این مثال اول نگاه کن قام القومو اگه الا رو برداریم جاش غیر بذاریم غیر رو فعلا نمیدونیم چجوری بخونیم اما زید رو میدونیم چجوری بخونیم میخونیم زیده مثال بعدی عادل غایبون الا الا رو بردار جاش غیر بذار غیر رو نمیدونیم حالا چی بخونیم ولی دواب رو میدونیم چی بخونیم چی؟ دواب بهم مضاف الیه درست شده نه؟ بیا همین پایین لا رجل فی الدار الا امرون ها؟ اگه غیر بذاریم امر رو میدونیم چی بخونیم بخونیم چی؟ امرن اضافه میشه اما نمیدونیم غیر رو چی بخونیم میدونید چی میگه؟ قاعدش اینه غیر اعراب مستثنای به الا رو میگیره غیر اعراب بگو مستثنای به الا رو میگیره پس توی این مثال قام القوم و الا زیدن چی باید بخونیم؟ غیره چون واجب و نصف دیگه قام القوم و غیره زیدن چون استثنا متصل موجبه غیره تو دومی منقطع و موجب یا منقطع و منفی غیر موجب واجب بود نسبش حالا هم غیره میخونیم میشه عاد الغائبون غیره بگو دواب بهم محترقت دارو غیره سیابه شد مستثنا مقدم بشه بر مستثنامه واجب بود نسب بخونیم حالا چه مثبت چه منفی چه متصل چه منقطع فرقی نمیکنه مالی غیر مذهب الحق مذهبان جاء غیر فرسن القوم شد یا نه ترجیح داره مستثنا بدل از مستثنا من بشه تو این مثالی که الان هست ما قام القوم الا زیدون غیر باشه چی میخونیم غیر و زیدن غیر میشه بدل اعراب میگیری دیگه اعراب مستثنای به الا لا یعاقب الله الناس الا الاشراره بود حالا غیر باشه چی میخونیم غیر الاشراره هیچ وقت توی این مثال هایی که الان هست نگاه کنید ما جاءنی من واحدن الا بگید زیدون الا نباشه غیر باشه چی میخونید غیر و زیدن فرقی نمیکنه مستثنای به الا استثنای مفرق باشه یعنی مثالی مثل این که الان داریم ما قام الا زیدون اگه باشه میخونیم چی ما قام غیر زیدن، ما رأی تو غیر زیدن، ما مرر تو الا میشه ما مرر تو بغیر زیدن، ما مرر تو بغیر زیدن، همه رو دوره کرد مستثنایی بگیم. میگه المستثنا به، حالا غیر نباشه سوا باشه، سوا میشه سوا زیدن، یه جا میشه بدل میگیم مرفوعه، یه جا میشه مستثنا میگیم منصوبه. استاد منصوبش به سوا، به سوا احسن، به غیر میشه به سوا، فرقی نمیکنه. المستثنا به غیر و سوا مجرور، مستثنا مجرور است به اضافت هما الی، به اینکه این دوتا اضافه میشن به سوی اون غیر و سوا، به اضافت هما الی، الی میخوره به کی؟ مستثنا، به اضافه شدن، به واسطه اضافه شدن غیر و سوا به اون مستثنا. نو قام القوم سوا زیدن، بالای سوا یه خط بکش بنویس غیر. خب ما چی باید بخونم اینو؟ غیر رو چجوری بخونم؟ قام القوم متصله موجبه، باید چی بخونیم؟ غیره دیگه، اونها دیگه، اذا کان الاستثناء متصلا موجب. ما کلمنی احدون چی باید بخونم؟ غیر خالدن، غیر خالدن، هر دو درسته، اما کدومش بهتره؟ غیر بدل، چون یترد جه و جعل المستثنا بدلن من المستثنا اذا کان الاستثناء متصلا، چون خالد از جنس احده، غیر موجبه. میشه مستثنا پایین گفت قد ینصب علی قلته، منصوب میشه خیلی کم و یقال. پس این الان میشه بخونی غیر رو بشه بدل، میشه بخونی غیر ر بشه مستثنا، بنابر استثنا غیر رو که بدل است اولاست، دیگه مباحث قبلمون. اما غیر و سوا فیجری علیه ما، اما خود غیر و سوا رو چیکارش بکنیم؟ مضاف الیهشون که مستثنا بود مجرور میشد، خود غیر و سوا چی میشن؟ گفتیم دیگه اعراب مستثنای به الا رو میگیرن، قرارم بیاده کردیم. اما غیر و سوا فیجری علیه ما اعراب الاسم الواقع بعد الا، جاری میشه بر اینها اعراب اسمی که واقع شده بعد از الا، یعنی اسمی که واقع شده بعد از الا باید بگو چی؟ یجری علیه ما اعراب المستثنا به الا، اگه گفته بود اعراب المستثنا به الا کامل تر، فی جمیع احکامه، در همه احکامش، متصلن و منقطعن و مفرقن، موجبن و غیر موجبن، فرقی نمیکنه. الان نگاه کنین ببینم میتونید. نقول لکل داء دواء، برای هر نوع دردی نوعی داروست، هر دردی دوایی دارد، غیر الحماقه، غیر از احمقی، غیر از نفهمی، اون دیگه درد، همون درد دوا نداره، غیر الحماقه. حالا اینو ما باید چی بخونم؟ اولا نگاه کنید این چه نوع استثنائیه، آیا حماقت جزء داء هست یا نیست؟ چرا چرا حماقت درده، اونم واسه خیلی درده، درمان نداره، درست شو؟ حماقت هم داء درده، پس بنابراین استثناء استثنای متصله. آیا موجبه یا غیر موجب؟ موجبه. متصل موجب چه اعرابی داشت؟ اون وقت نگاه کن اذا کان الاستثناء متصلا موجبا، واجب النصب بود. حالا ما میگیم غیر الحماقه، غیر از غیره گفته موجبه متصله. و شعراء و محبوبون، شعراء دوست داشتنی هن، غیر غزلیات هم المجونیته، غیر از غزلیات فسق و فجوریشون، مجون یعنی فسق، غیر از غزلیات بند تنبونیشون، مجونی فسقیشون، فسق و فاجریشون. خب آیا غزلیات شعرا از جنس شعراست؟ نه دیگه، پس میشه منقطع. منقطع که باشه چه موجب چه غیر موجب بگید منصوب میشه، پس من باید بخونم غیر غزلیاته، هیچ چیز دیگه ای بگید نمیشه، میشه نوع دوم اذا کان الاستثناء منقطعا موجبا کان او غیر بعدی رو ببین. و تظهر الکواکب نهارن غیر النیرین، ظاهر میشه کواکب ستارگان نهارن در روز، غیر النیرین غیر از دو ستاره، غیر از دو تا. این غیر النیرین چجوره؟ این هم متصل موجبه، مثل مثال تکراری لکل دائن دوان، لذا الا نیرین بعد میخوندیم شده غیر النیرین. این یکی رو ببین، ولا یقع احدون فسو غیر فاعلهی یا غیر رو فاعلهی، کدومش باید بخونم؟ میگه لا یقع احدون فسو، کسی در بدی و چاله نمیفته مگر فاعل اون سو. غیرو بهتره، غیرو بهتر است از غیره، مال من غیره نمیشه، اینجا غیرو بهتره، چون از جنس یترجه است. یترجه جعل المستثنا بدلا من المستثنا مل اذا کان الاستثناء متصلا غیر موجب، اینجا متصل هست چون فاعل از جنس احده، غیر موجب هم هست. لا یقع ولا اتبع غیر الحق، ولا اتبع غیر الحق. کدوم؟ نه نه، فاعل از جنس احد دیگه، انجام دهنده از جنس انسان. لا اتبع غیر الحق یعنی چی؟ جز حق رو پیروی نمی کنم. این چه نوع استثنائیه؟ نه، این استثنائیه بگید مفرقه، یعنی لا اتبع سبیلا غیر الحق، سبیلا نیست اینجا، لذا غیر مفعول به لا اتبع است، به خواهش عامل اعراب داده میشه دیگه. یه مثال نزد. ببین همه اینا رو اگه بخونی تقریبا تمام این مواردی که برای ادلا گفتی مثال زد. اون جایی که مستثنا بر مستثنا من چی بشه؟ مقدم بشه. اون مثال تظهر الکواکب و نهارن غیر النیرین مثال این بوده، فقط غیر النیرین باید مقدم بشه بر کواکب، یعنی تظهر غیر النیرین الکواکب رو بگو نهارن، اگر این غیر النیرین بره اونجا تمام اون مطالب اون صفحه اینور اینور بگید با غیر تکرار شد. حالا غیر اگر بیاد این طرف مقدم بشه میشه واجب و نصب. چرا؟ چون مستثنا بر مستثنا من مقدم شده، مستثنا بر مستثنا من مقدم بشه میشه واجب و نصب، حالا چه مثبت چه منفی چه متصل چه غیر متصل، تمام شد. و قسل بواقی، میگه بقیه مثال هم خودت قیاس کن. فواید لغیر معنیان، غیر دو تا استعمال داره تو عربی، معنیان یعنی استعمالان، غیر دو تا معنا داره، دو تا استعمال داره تو عربی. احد و معل استثناء، یکیش اینه که غیر عدات استثناست، همینطور که دیدی کمار عید وسانی، اما دومی انتکون صفتن، غیر صفت میشه ها، لن نکرته صفت میشه برای نکره، صفت میشه برای نکره. لما فی ها من معنا اسم فاعل، میگیم آقا غیر چجوری میشه صفت بشه؟ صفت باید مشتق باشه دیگه، چون غیر به معنای مغایره، به معنای اسم فاعله ها. توی قرآن داریم که حضرت نوح به خدا عرض کرد که ان ابنی من اهلی، گفت خدای تو گفتی اهل منو نجات میدی، این پسر منم از اهل منه، یکی از اهل ماست، اینم نجات بده. خدا چی گفت؟ انهو لیس من اهلک، این از اهل تو نیست. ما گفتیم اهل تو، اهل به جن نیست، اهل به پیرویه. انهو لیس من اهلک، انهو عمل غیر صالح، یعنی غیر صفت عمله، یعنی این عملیست مغایر با صالح، یعنی کارش کار درستی نیست، این ذاتش به درد بخور نیست، این غیر الان صفته، انه عمل غیر صالح. جاءنی رجل، مثلا اینطوری بگه جاءنی رجل غیرک، این غیر میشه صفت، مردی که غیر تو بود اومد پیش من، یا آقای غیر از تو. این جاءنی رجل غیرک، این غیر اینجا صفته، مثل غیر المغضوب علیهم. خب اینایی که غیر میبینید غیر رو باید نگاه کنید، همه جا بگید به معنای اون جایی که به معنای الاس اعرابش میشه به بالا، اعراب مستثنا به الا. اون جایی که به معنای مغایره به معنای اسم فاعله و صفته اعراب موصوفش رو میگیره. نگاه کنید لما فی ها من معنای اسم فاعل نه و جاءنی رجلن بگو غیرک، این غیر بهش میگن از اسماء متوقله در ابهام، متوقله با غیر، یعنی به معرفه ترین چیزم مثل ضمیر اضافه شه باز نکر است. چرا؟ چون وقتی من به شما میگم غیرک، الان می نگاه آمد پیش من مردی غیر از تو، خب این غیر تو معرفه نیست که میتونه شامل همه آدم های دنیا بگیر. لذا غیرکه یعنی مغایرکه، صفته برای رجل. اینجا دیگه استثناء بگو. پس غیر دو تا شخصیت داره، یک شخصیت استثناء، ادوات استثناء، یه شخصیت بگید صفتی و به معنای مغایر. حکم و سوا، سوا چه حکمی داره؟ که حکم غیر، مثل حکم غیره. من وجوب، من وجوب خفض المستثنا بها. خفض یعنی چی؟ جر، به خاطر اینکه واجبه جر بدیم به مستثنایی بون، اضافه میشه دیگه، چون اضافه میشه جر میگه. غیر ان حرکات الاعراب، این مثل غیر میمونه الا اینکه حرکات اعرابی در غیر ظاهر میشد، تکون و مقدلتن الاخره ها، اما در سوا مقدره. چرا؟ لتعذر، به خاطر اینکه آخرش الف، الف محاله، ما نمیتونیم الف رو چکارش بکنیم؟ اعراب بدیم، مثل موسا میمونه. سه، غیر با الا یه سری فرقایی داره. غیر، غیری که استثناسا، با الا یه سری فرقا داره. درسته که مثل همان ادات استثنان، اما غیر و الا یه کوچوگوشه های با هم فرق داره. توفارق و غیر الا فی مسائله، جدا میشه غیر از الا در چند مسئله. منها یکیش اینه، انهو یجوز انتقول، شما تو این مثال میتونید بگید اندی درهمون غیر و جیدن، انهو یجوز انتقوله اندی درهمون غیر رو بگید جیدن، غیر رو بکنید صفته بگید درهم. یعنی پیش من یه درهمی هست که این صفتو داره، درهم جید نیست، یعنی غرغور شده، یه مقدار شکستگی داره، این له و لورده شده، مثل سکه بهار آزادی که کجش کن، غیر جید علی صفت. اما دقت کن حالا این حاشیه صفحه قبلو، ما الا رو گفتیم چی؟ الا رو گفتیم 90% برای چی میاد؟ استثناء، جز ادوات استثناء. 10% هم الا مثل این غیر که الان دیدید صفت میشد، الا نوع 10% هم الا میشه صفت، الا میشه چی؟ صفت. الان مثلا فرض بفرمایید که شما میگی لوکانه، لوکان فیه ما آلهتون الا الله، این الا الله یعنی غیر الله و این صفته برای آله، لفصدتون میگه اگر در بگو آسمان و زمین، اگر در آسمان و زمین خدایانی بود، آلهتون، نه جزدی، خدایانی که این صفت رو دارن غیر خدای ما، یعنی خدامون رو بذاریم کنار، قاطی اونا نیست، این واحده احده، خدایان دیگری بود، چندین خدا بود در آسمان و زمین، لفصل آسمان و زمین بگید تباه میشون، از نظمش میرفت بیرون، اینا با هم دعواش میشون. این غیر الله بوده، صفت بوده برای آله، و این استثنا نیست. چرا استثنا نیست؟ چون همه قاریا خوندن الا الله. اگر این استثنا بود باید واجب بود بخونن الا الله. چرا؟ چون موجب تام هم هست، متصل هم هست، جو الله از جنس آله هست، اله باید میخوندن الا الله. ولی همه خوندن الا الله، این که همه خواندن الا الله و اصلا قرائت الا الله نداره، به دلیل اینکه این صفته، الا وصفیه است. این الله در واقع این الله مثل غیر میونه، الله مثل مضافان تو ترجمه هم صفت ترجمه میشه، میشه به فرض با لو. به فرض اگر بود در آسمان و زمین خدایانی مغایر با خدای ما، که خدای ما نبود بینشون، خدای ما نبودن، خب لفظ هم بود. مطلبی بود؟ کدومو؟ عرض کردم ترکیب دیگه، لو میشه لو شرطیه، کانه میشه فعل ناقص، فیه ما خبر مقدم، آلهتون اسم مؤخر، الا الله میشه صفت برای آلهه، لفصدتا لام در جواب لو اومده چون فعل ماضی مثبت اومده، فصدتا فعل و فاعل جواب لو. نگاه کنید میگه قد تهمل و الا علاقه، قد بر سر فعل مضارعه چی؟ گاهی 10%، 10% میشه که الا رو حملش میکنن بر غیر، فیوسفو بها، پس الا رو هم وصفیه میکنن مجردتا من معنی الاستثناء، از معنای استثناء در حالی که خالیش کردن، لخت شده از معنای استثناء، دیگه معنای استثناء بگید. پس 10% قد تهمن میشه که الا حمل میشه بر غیر، پس صفت آورده میشه با اون، با اون الا، در حالی که آریست از معنای استثناء. و یجری الاعراب و علا ما بعدها، میگیم خب اون موقع ببین غیر اگر صفت واقع میشد، میشد غیر و غیره، انه عملون بگیر غیر و صالحه. حالا اگر به جای غیر الا بذاریم بگیم انه عملون الا چی بخونیم؟ صالحن بخونیم؟ میگه نه نه نه، الا که آوردی اعراب الایی که صفت واقع شده میره رو ما بعدش. الان ببین الا الله، اون الله در واقع باید میشه الله مضاف الیه، چون الا به معنی غیره، ولی اون الله اونها که میبینی ذمه داره، اون ذمه ماله بگید الاست، چون اگه الا رو بردارم غیر بذارم میگم غیر رو. حالا اگر گفتم انه عملون غیر و صالحن میشه غیر رو صالحن، اگر گفتم انه عملون الا باید بگم چی بگید؟ صالحون. معلوم شده اعراب الا در موقعی که صفت رو خودش جاری نمیشه، روی بگو ما بعدش جاری میشه. و یجری الاعراب و علا ما بعدها، و زاده که به شرط ان یکون الموصوف و منکرن. البته این شرطش اینه ها، الا در جایی میاد بگید موصوف دارد و خودش میشه صفت که موصوفش نکره باشه، مثل آلهتون ها منکرن. نقول لی کتبون، من کتابهایی دارم، الا کتبک، این الا کتبک یعنی باید بشه چی؟ الا باید میشد غیر، غیر و کتبه، این نمیتونه استثناء باشه، چون اگه استثناء باشه باید بخونم الا کتبک، درست شد یا نه؟ مشابه من کتابهایی دارم به جز کتابهای تو، به استثنای کتابهای تو، این استثناء نیست، اگه استثناء بود باید بخونم الا کتبک، اما کتبک که داره خونده میشه این معلوم میشه بوده غیر رو بگید کتبه، کتابم میبینیم نکره است. ولی کتابون، ولی کتابون الا الکنزو، یعنی غیر الکنزه، من کتابی دارم که گنج نیست، مغایر گنج دلیسه دیگه ها. این اگر قرار بود که بگو استثناء باشه من باید میخوندم الا الکنز. چرا؟ چون استثناء منقطع موجبه، اون نوع دوم، و نوع الا الکنز چون کنز از جنس کتاب نیست گنج. ولی ما میبینیم خوندیم الا الکن زود، پس معلومه الا صفته، درست شد؟ حالا اگر الا صفت بشه که گفتیم چند درصد صفت میشه؟ 10%. غیر صفت باشه، غیر چقدر صفت میشه؟ خیلی، غیر 50% حداقل صفت، 50% بلکه بیشتر، 60-70% صفته، 30% استثناست. در غیر اصل صفتیت استثناء عارض بر اوست، در الا اصل استثنائیت صفت عارض بر اوست، درست شد؟ میگه حالا الا با غیر تو صفت شدن با هم فرق دارن. یه جاهایی میشه الا آورد، چیز غیر آورد، اما الا نمیشه بیاری. یعنی صفت میتونه بیاد غیر، اما الا نمیشه. نگاه کن مثل اینجا، انه یجوز ان تقول اندی درهمون، بگی اندی درهمون غیر و جیده، الان غیر صفته، اما الا جیده رو نمیشه بگی. و یمتر و اندی درهمون الا، بگو نمیشه. و یجوز و قامه، الان نگاه کن، یجوز و قامه غیر و زیدن، غیر و زیدن میشه بگی، اما لا یجوز و قامه الا زیدن. الان غیر چی کار است تو این قامه غیر و زیدن؟ فاعله، فاعله، یعنی بوده رجلون غیر و زیدن. صفت جایه، بگو موصوف نه، میتونه غیر صفت باشد و جای موصوفش بشینه. این استثناء مفرق نیستا، چون استثناء مفرق تو کلام منفی میاد، مثبت نمیاد. این صفته، بوده قام رجلون غیر و زیده، قام احدون غیر و زیدن، صفته، فقط صفت جای موصوف نشسته. اما نمیتونی بگی قام الا زیدون، بعد بگی الا زیدون صفت احدون بوده اومده جاش نشسته، نمیشه. درست شد؟ ولا یجوز. و یجوزو، باز ببین جایزه بگی، ما جئتو که الا ابتغاء معروفک، ما جئتو که الا ابتغاء معروفک به نصب. الان ابتغاء چه نقشی داره؟ مفعول نه دیگه، به خواهش عامل، یعنی نیومدم پیشت به هیچ علتی مگر این علت که طلب کنم عطای تو را. اینجا الان الا اومده، استثناء هم هست، اما نمیشه به نصب. ولا یجوز و معقل الا الجر، اگر الا بیاد چی غیر بیاد حتما باید جربش بدی، اونم با لام. میدونی چرا؟ گوش کن، الا میتونه ما بعدش چی باشه بگید؟ مفعول له باشه، استثناء مفرق، خب؟ اما غیر نمیتونه ما بعدش مجرور بشه، خود غیر بشه مفعول له، چون غیر مصدر بگید نیست. الا حرفه، مفعول له باید مصدر باشه، الا حرفه، ما بعدش میتونه منصوب بشه، بشه مفعول له، الا ابتغاء. اما غیر اگر بیاد اضافه بشه به ابتغاء، ابتغاء میشه مضاف اله، غیره باید منصوب بشه تا بشه مفعول له، و نمیشه غیر، نمیتونه، باید اونجا لام بیاری، علت رو با لام بفهمونیم. یعنی بگیم چی؟ بگو ما جئتو که لغیر ابتغاء معروفه، اما غیره نمیشه بگیم. علت رو فهمیدید یا نه؟ علای استثناء ما بعدش میتونه بگید مفعولم له بشه به خواهش عامل، اما غیر خودش نمیتونه مفعولم له بشه، اعراب مستثناء به الا رو بگیره. پس اعراب مستثناء به الا رو در صورت مفعول له بودن بگید نمیتونه بگید. تمام شد، اینم غیر و سوا تمام. حالا میرسیم به خلا، ادا، حاشا. اینها دو جورن، بعضی موقع ها بگید حرفند، حرف جر، بعضی موقع ها فعلا. دقت کنید، اگر من گفتم جا انل قوم، ادا، خلا، هاشا، زیدن، درست شد؟ این ادا، خلا، هاشا، زیدن متعلق به جا نیست، حرف جر. حرف جر جا رو باشه، عدات استثناء هست. میشه آمد قوم پیش من به جز، بگید این زید مضاف الیه نیست برای ادا خلاهاش، بلکه چیه؟ بگید مجرور به حرف جره، مثل اینکه گفته به زیده، من زیده. جار و مجرور هم متعلق به جار نیست. این در صورت حرف جر. حرف جر ما معتقدیم که این حرف جر متعلق میخواد و متعلقش هم ما قبلش. بعضی گفتن متعلق نمیخواد، اونو کار به کارش نده. اما یه موقع هستش همین مثال اینطوری گفته میشه، جا انی القوم ادا خلا هاشا زیدن. اگر زیدن شد این میشن اینا فعل. فعل بگید استثناء، فعل جامع. فعل استثناء جامع هم هستن، یعنی صرف بگید. بعد چطوری ترکیب کنیم؟ میگیم این فعل استثناء فعل جامد، فاعل آن هوی مستتر و زیدن مفعول به. درسته که مستثناست ولی مفعول به. جمله جمله حال از القوم. درسته؟ بعد فقط میمونه که این هوه به کی برمیگرده؟ این هوه ای که فاعله، بگید به کی برمیگرده؟ یه دونه توی ادا خلاها شاه هوه هست، این هوه به کی برمیگرده؟ بعضی ها گفتن برمیگرده به بعضی که مفهوم از مستثنامه، یعنی هوه یعنی بعض و هم. درست شد؟ بعضی که مفهوم، یعنی خلا بعض و هم زیدن، بعضی از اونها نبودن، خالی بود، بعضی از اونها زیدن، برمیگرده به بعض و هم. بعضی میگن برمیگرده به اسم فاعلی که مفهوم از اون فعل قبله، یعنی خلا الجایی، جایی یعنی آینده، الجایی منه. یعنی نبود آینده از اینها زید، زید را نبود. سوم گفتن که برمیگرده به مصدری که از فعل قبل برمیگرده، یعنی خلا مجیء هم، خالی بود اومدنشون. اینجا میگن باید بگیم خالی بود اومدنشون مجیء از زیده، مضاف حذف شده و زید، و زید مضاف الی به جای آن نشسته است. توی سومی فقط ما مجبوریم، یعنی خالی بود اومدنشون از اومدنه، بگیم خلاصه اگر فعل شد یه هوه توش مستتره، میشه فاعلش، زید میشه مفعولش. این هوه به یکی از این ستا گفتن بعد میگه ما این خیر الامور و ستایی وسطی از همش قشنگتر که برگرده به این. بعد این جمله ادا خلاهاشا زیدن میشه حال از برای القوم. خب فقط نگاه نکنید، ببین اینا رو ما درست کردیم، گفتیم این جمله میشه حال، ضمیر داخلش میشه بگید فاعلش و این فعل جامد فلان قیده، معناش همون معنای حرف جریه، معناش همون املاست. این جمله یعنی این که آمدن قوم زید نیومد، اینطوریه معناش. هیچ موقع معنای جمله حال رو نمیدونم معنای فلان نگوید. این رو نهاد درست کردن برای اینکه دیدن یه اسمی بعدش منصوب اومده، گفتن چی بگن به این علاقه داره، به اینا چی بگن؟ دیدن راهی نیست، اینجوری توجیهش کردن. این توجیه نحویست، بلا از نظر معنا حرف جر باشد یا بگو استثناء بنابر فعل باشد، هیچ فرقی از لحاظ معنا بگی ندارد. اینجا زیدن گفتن، ما گفتیم حرف جره. زیدن گفتن، گفتیم فعل ضمیر و توش فاعلش زیدن مفعول. این جمله هم حال است از برای القوم. معنای دو تا جمله چیه؟ دو تا یکیه. معناش یعنی همه اومدن جز زید. الا زید. زید نیومد. حالا دقت کنید. یه جا هست که اینجوری گفته میشه. جا ان قوما ما ادا یا ما خلا بگید زیدن. اگر ما بیاد حتما منصوبه، حتما بگید منصوب است. اینجا نها چی گفتن؟ اینجا گفتن این ما مصدریه ظرفیه است. درست شد؟ مصدریه ظرفیه است. و ادا و خلا فعل جامد و ضمیر هوی مستتر فاعل و زیدن مفعول است. اینجا دیگه مجرور خونده نمیشه. اگه ما داشته باشه شما حق ندارید زیدن بخونید، چون مای مستریه بر سر حرف جر در نمیاد. اگه مای مستریه داشته باشه میشه از نوع دوم فعل. دیگه از نوع حرف جر بگید نگاه کن، هاشا هم ما بر سرش در نمیاد، ما هاشا ما نداریم. حالا نگاه کنید، من کتاب رو، من مطلب رو رسوندم به جایی که شما اطلاعاتتون در حدی باشه که کتاب بخونید. نگاه کنید، این قدرت خلا و ادا و هاشا افعالن جامدتن. اگر ادا و خلا و هاشا رو فعل جامد گرفتی، نسبت ما بعدها علی المفعولیته، ما بعدش رو نسب میدی بنابر مفعولیت. میگه فاعلش چیه؟ میگه و فاعلها مستترون فیها وجوبن علا خلاف الاصل. فعل ماضی نباید فاعلش مستتر وجوبی باشه، ولی اینجا برخلاف اصل بگی مستتر وجوبی شده. غیر از این هوه چیز دیگه فاعلش نمیشه، ولی در صورتی که فعل ماضی فاعلش هوه میشه، غیر موه هم میشه، میگیم جا ازیدو. اما این نه، این تا دنیا دنیاست، فاعلش هوه است. هوه هم به یکی از این ستایی که ما گفتیم برمیگرد. نحو فصل الغزاتو خلا ادا هاشا زیدن، یعنی معلق شدن غزات، جدا شدن غزات از قوه قضاییه، به جز بگیر زید. زید هست، زید هنوز متصل، هاشا زیدن. چجوری ترکیب بکنیم؟ خلا ادا هاشا فعل، هوه توش بگیر مستتر فاعلش، زیدن مفعول به این جمله. حال، حال از برای الغزات، غزات ها، غزات، زاد مشدد نیست. تو این تلویزیون غیره بندم میگم غزات، شکات، اینا غلط هست. غزات جمع قاضی است. و این قدرت ها احرفن ها، اگر اینها را احرفن جارتن، حروف جر تقدیر کردی، جرر تبه ها، جر میدی با اینها. نحو فصل الغزاتو خلا ادا هاشا زیدن، اینجا چجوری ترکیب کنیم؟ خلا زیدن جار و مجرور متعلقه به فصله، حرف جره، درست شد؟ خب میگیم این حرف جر متعلقه به کجاست؟ میگه و کانت متعلقتن به ما قبلها، این متعلق است به ما قبل، یعنی فصله. این قیلر هم گفته، قیلر یعنی ما قبولش نداریم. و گفته شده لا تتعلق به شیء، گفتن این حرف جر متعلق بگید فوائد. اذا تقدمت ادا و خلا مل مستریتو از ظرفیتو، اگر مقدم بشه بر ادا و خلا، گفتم هاشا نه، مای مستریه ظرفیه، تعین اعتبارو هما فعله، این دوتا دیگه باید بشن فعل، دیگه حرف جر بگید نمیشن. چرا؟ چون مای مستریه بر سر حرف جر در نمیاد، بر سر فعل در میاد. لأن ما المذکوره، لأن ما المذکورته، یعنی مای مستریه ظرفیه، لا تدخل علی الحروف، بر سر حروف در نمیاد. خب اگر اینها ما بر سرشون در بیاد، تعینه چی چی؟ تعینه اعتباره و ما فعلین و وجوب و نسب المستثنا، و مستثنا حتما میشه نسب، چون اینا میشن فعل دیگه. و لحقت هما نون الوقایه، و اگر یه موقع مستثنا یا باشه یا متکلم میشه عدانی، ما عدانی. مثلا میگیم جاء القوم ما عدانی، یعنی چی؟ یعنی همه قوم اومدن جز من. نون وقایه کی میاد؟ موقعی که فعل باشه و یا متکلم، مثل ضربنی. نبا ما عدانی و ما خلانی، قبلش بنویسید جاء القوم، جاء القوم ما عدانی، اون وابم بکنید او، بشه جاء القوم ما عدانی او ما خلانی. و تکون ما و ما بعدها فی تعبیر مصدره، ما و ما بعدش در تعبیر مصدره منصوبن علی ظرفیته، چون من ما این ما رو ما این ماستریه ظرفیه گرفتیم، این گرفته چی؟ حال. این رو نمیپذیریم، ضعیفه، خیلی قول ضعیفیست. فی تعبیر مصدره منصوبن علی ظرفیته، درست شد؟ منصوب از ما. یعنی میشه مدت خلوه هم، مدت بگید خلوه هم. منصوب از علی ظرف، این گفته علی حاله مأخوذن معنی الفعلین و مقدرن به اسم الفاعل. میدونی چرا؟ چون اگر شما بیاید ببین الان که ما این ما رو ما مصدریه یه ظرفیه گرفتیم، اگر تعبیر به مصدر ببریم این میشه، میشه جاء القوم مدتا خلوهم زیدن، یعنی آمدن قوم در وقتی که بگید بینشون زید نبود، این معنا کامله. اما اگر اومدیم گفتیم این ما مصدریه خالصه، تعبیر به مصدر میره، دیگه مدت نباید تقدیر بگیریم، میشه جاء القوم خلوهم زیدن. خب بعد خلوف که مصدره تو بحث حال خوندیم، اگر مصدر حال واقع بشه باید تعویلش ببریم به مشتق تا بتونه حال باشه. مثلا میده جا از زیدون عدلن، باید بگیم عدلن یعنی چی؟ یعنی عادلن. اینجا اگر مصدر خالص بشه باید مصدر رو دوباره ما تعویل ببریم به اسم فاعل. پس بهتر اینه که ما این مصدریه ظرفیه باشه و بشه مفعول فی، که همه نهاد گفتن. این که میگه فی تعویل مصدر منصوب علی الحال، بعد ماخوذ معنی الفعلین، مصدری که گرفته شده مشتق است از معنای دو تا فعل، چون فعلا جامدن بعد از معناشون بگیریم، و مقدر، مقدر یعنی معول، معول به اسم فاعل. پایین نگاه کنید میگه و تعویل فی قوله که جاء القوم ما خلا و ما ادا زیدن، اینه خالی نمنه، این خالی نه مرحله آخر درست کرده جل اسم فاعل، باید اول بشه خلوف بهم، خلوف بهم زیدن، خالی نه منه او مجاوزین ایاد، به جای ادوف بهم گفته مجاوزین، یعنی خالین مجاوزین معنای اون مصدری هم که گرفته شده. مصدر رو میگیریم بعد میاریم چیکارش میکنیم؟ تبدیلش میکنیم به اسم فاعل. انکر قوم دخول ما علی هاشا، درستم گفتن عده‌ای از نهاد گفتن ما بر سر هاشا در نمیاد، منم گفتم لعنه ها حرف، زیرا هاشا حرفه، درست شد؟ این حرف درستی نیست، هاشا فعل هم هست، مگه هاشا منصوب نمیشد فعل؟ اونها داشتیم دیگه. هاشا با ادا و خلا هیچ فرقی بگید نداره، اما ما عربا بر سرش در نیوردن. این لعنه ها حرفون حرف بی خودیه، درست شو؟ چرا؟ چون ما هاشا رو همونطور که حرف جر دیدیم همونطور بگید فعلم بود، خلا و ادا همونطور که حرف جر بودن فعلم بودن. و اجازه و بعضه هم، اما بعضه گفتن میتونه بیاد قیاسن، قیاسن یعنی چی؟ یعنی تشبیهن. بعضی گفتن بابا مگه عربا بر سر خلا و ادا مای مصدریه در نیوردن؟ گفتم آره. گفتم خب به زبونشون نچرخیده، هاشا هم میگفتی در می آوردن، هاشا مثل همونه، قیاس میکنیم ما. یعنی ما قیاس میکنیم، میگیم خلا و ادا هیچ فرقی با هم با هاشا ندارن، حالا اونا بر سرشون ما در آمده دیدیم بعدش منصوب، هاشا رو هم میگیم ما هاشا بگو، هیچ اشکالی نداره، قیاسن یعنی تشبیهن، قیاسن به ما، به جهت قیاس هاشا به اون دوتا. سه، تستعمل هاشا فیما یونزه و فیه المستثنا عن المشارکت المستثنا من فی حکمه. این یه بحث دیگری داره، این یه تیکر بذارید باشه، چون میخوام یه آیه قرآن بخونم که مشکل نداشته باشید. باش این بذارید بمونه. مثلا الله الله الله نیمی میزنیم بگیم.